ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli bereketli istifadeli kılsın. Size bugün Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Allah'ın Resulü güzel ahlakı içinde ailesine karşı tutum davranışı, çocuklara karşı tutum davranışı, arkadaşlarına ve gayrimüslimlere karşı tutum ve davranışı, davranış ve tutumu hakkında konuşacağız. Önce Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın ahlaka dair verdiği önemi üzerinde duralım. Hani peygamber güzel ahlakı tanımak için gönderildiğini buyurmuş. Şöyle ki, بُعِثْتُ لِعُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ Muvatta'da geçen, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ine geçen bir hadis. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Şüphesiz bütün peygamberler güzel ahlak ile geldiler. Fertleri ve toplumları güzel ahlaka, terbiyeye ve tedibe, edep kazandırmaya gayret etmişlerdir. Getirdikleri ahlak sisteminde tamamlanma olmamış, geride bir noksanlık kalmıştı. Bizim peygamberimiz onların getirdiklerini getirdiği gibi noksan kalanı da tamamlamak için gönderildi. Çünkü ahlak dünyanın, dinin ve ahiretin salahı, huzuru ve kurtuluşu demektir. İslam her hususta ve her yönde kamil kılındığı gibi ahlak konusunda da tam ve kamil kılındı. Şu ayette belirtildiği gibi Cenab-ı Hak Teala اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ نِعْمَتِهِ وَرَضِتُ لَكُمْ اِسْلَمَ د۪ينَ Bugün artık inkar edenler sizin dininizi yok etmekten umudu kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. İşte bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamama erdirdim ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. İslam kamil bir sistemdir. Müslümanlar eğer İslam'ın her konuda olduğu gibi ahlak prensiplerini de bütünüyle alır ve uygularlarsa kendileri de kemale ererler. Ne zaman İslam ile Müslüman birbirine tamamen benzer ise işte o zaman gerçek huzur meydana gelir. Neticede ilahi rahmet, sekine ve rıza hasıl olur. İkincisi güzel ahlaka dair verdiği önemi belirten delillerden en hayırlı mümin ahlakı en güzel olandır. Şöyle ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam inne min khiyarikum ahasinekum ahlakan. Şüphesiz sizin ahlakı en güzel olanlarınız en hayırlarınızdandır buyurdu. Nebevi şöyle demiş bu hadis hakkında. Bu hadis-i şerifte güzel ahlaka teşvik ve güzel ahlak sahibinin faziletini açıklama söz konusudur. Güzel ahlak Allah'ın nebilerinin ve velilerinin sıfatıdır. Hasan-ı Basri tabiinden olan rahmetullahi aleyh de şöyle demiştir. Güzel ahlakın hakikati daima iyilik yapmak, eziyet etmemek ve güler yüzlü olmaktır. Kadı Ayaz ise güzel ahlak insanlarla güzel geçinmek, onlara kendini sevdirmek, onlara acımak, zahmetlerine katlanmak, kötülüklerine sabretmek, kibiri terk etmek, şiddet, öfke ve niye yaptın, neden söyledin gibi şeylerle hesap sormaktan uzaklaşmaktır demiştir. Taberi'nin anlattığına göre güzel ahlak doğuştan mıdır yoksa sonradan mı kazanmıştır diye selef alimleri ihtilaf etmiş. Bu konuda Kadı Ayaz'ın görüşü şöyle. Sahih olan şudur ki güzel ahlakın bir kısmı doğuştandır. Bir kısmı da başkasından etkilenerek ve başkasına uymak suretiyle sonradan kazanılmıştır. Güzel ahlaka dair üçüncü bir delil, peygamber yanında en sevimli olan, ahlak bakımından en güzel olandır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh şöyle demiş: şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de bunu arzu ediciydi. Resul-i Ekrem Efendimiz de şöyle buyurmuş: İnne min ahabbikum ileyi ahsenekum ahlakan. Sizin bana en sevimli olanınız ahlak yönünden en güzel olanınızdır buyurdu. Demek ki Hazreti Peygamber'in en sevdiği kimseler ahlakı güzel olanlardır. Peygamber'in sevdiğini herhalde Allah da sever. Kullarını da sevdirir. Meleklerini de sevdirir. Bize gereken bu güzel ahlaka sahip olmaya gayret etmektir. Dördüncüsü, güzel ahlakla çokça nafile namaz kılanın, oruç tutanın derecesine ulaştığına dair hadisi görüyoruz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizden rivayete göre Hazreti Peygamber Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş: İnnel mü'mine leyudriku bihusni hulukihi derecete saimil kaim. Şüphesiz mümin güzel ahlakıyla çokça nafile namaz kılanın, oruç tutanın derecesine ulaşabilir buyurmuştur. Bu hadis-i şerif bize ne söylüyor? Mümin hem Allah ile ilgili emirlere, nehilere, hem de kullarla ilgili haklara, beşeri ilişkilerle ilgili emir ve yasaklara dikkat etmelidir. Bir mümin Allah'a ait hususlara dikkat ediyor. Mesela gece ibadetle, gündüz oruç tutmakla geçiriyor. Fakat ahlakı güzel değil. İnsanlara olan davranışında hukuka dikkat etmiyorsa, bu sebeple ahlakı sevilmiyor. Bir diğerinin ahlakı güzel, farzlara, vaciplere, bazı nafile dikkat ediyor, haramlardan, mekruhlardan sakınıyor. Diğer mümin kadar gündüz saim, gece kaim değil. Ama insanlarla ilgili davranışlara dikkat ediyor. İşte bu mümin güzel ahlakıyla diğerinin derecesine ulaşıyor. Hasan-ı Basri Hazretleri rahmetullah diyor ki, güzel ahlak güler yüzlü olmak, az önce yine aynısını söyledik, daimilik yapmak, kimseye hedef etmemek. Vasıti de şöyle demiş: güzel ahlak kişinin marifetullahının fazlalığından dolayı hiçbir kimseyle kavgasının olmamasıdır. Darlıkta ve bollukta halkı razı etmesidir demiştir. İnsanlar nasıl razı edilir? Güzellik yapılır, iyilik yapılır, iyi davranılır. Eziyet edilmez, zararın olmaz, üstelik de faydan olur. Hakikaten kişinin Allah'ı tanıması, Allah'ın hukukunu tanıması, Allah'ın Celle Celaluhu insanlar hakkındaki hükümlerini tanıması, marifetullah fazla oldu mu, hakikaten hiçbir kimseyle kavga olmaz. Darlıkta da bollukta da halkı razı etmeye çalışır ve muvaffak da olur. Sehil ise şöyle demiş: güzel ahlakın en alt derecesi halka katlanmak. Kötülük edene kötülükle karşılık vermemek, zalime bile zulmüne engel olmak suretiyle acımak, hatta onun için istiğfar etmek ve zalim zulmü terk edince önceki amelleri için Allah'tan mağfiret talep ederek ona şefkat etmektir. Peygamberimiz böyle yapmamış mı ki? Zaten güzel ahlak, güzel ahlaklarının ahlakıyla ahlaklanmaktır. Güzel ahlaklı kim? Hem de en zirve güzel ahlak Peygamberimiz Efendimiz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kamil mümin hem Allah Teala'nın hakları konusunda hem de kul hakları ilgili hususlarda hassasiyeti olan kimsedir. Bir mümin Peygamber aleyhisselama ne derece uyabiliyorsa o derece Allah Teala'nın rızasını kazanabilir. Zira Peygamber aleyhisselatü vesselam ahlakı en güzel olanıydı. Bizim de ahlakça ona benzememiz gerekmektedir. Yine güzel ahlakla ilgili mizanda en ağır gelen güzel ahlak. İşte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: مَا مِنْ شَيْءٍ اَثْقَلُ ف۪ي مِيزَنِ الْمُؤْمِنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَاِنَّ اللّٰهَ يُبْغِذُ الْفَاحِشَ الْبَذ۪يءِ. Kıyamet gününde mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Şüphesiz Allah kaba ve ağzı bozuk kişiyi sevmez. Mizanda en ağır gelen ameller vardır. Bir kısmı fiili, bir kısmı da kavli, dille yapılan amellerdir. Fiili ameller kavli amellerden daha üstündür. Amellerdeki sevap derecesi sıkıntı derecesine ve nefse muhalefet derecesine göredir. Kötü ahlak nefsin hoşuna gider. Güzel ahlakı oluşturan halka iyilik etmek, halktan gelenlere tahammül göstermek, halka eziyet etmemek, kötülük eden iyilik etmek ve hatta zulmedene bile zulümden kurtarmak niyetiyle acımak, şefkat etmek gibi şeyler nefsin hoşuna gelmez. Ama bütün bunları Allah Teala sever. Elbette Allah'ın sevdiği ameller mizanda ağır gelir. Kavli amellerden olan zikir ile ilgili Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam iki kelime vardır ki bu ikisi lisanda hafif, mizanda ağırdırlar. Bu iki kelime Rahman'a sevimlidirler. Sübhanallah ve bihamdihi sübhanallahil azim. Güzel ahlak Allah katında bunlardan daha sevimli olduğuna göre mizanda daha da ağır gelecek demektir. Daha da ağır olacak demektir. Şüphesiz güzel amele güzel sevap verilir. Sevabın ağırlık derecesi ise niyetin ihlas ve samiyet derecesine göredir. Yine güzel ahlakla ilgili delillerden bir tanesi de mümini cennete en fazla güzel ahlak girdireceğine dair Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah'ın Resulüne su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme an ekseri me yudhilun nasel cenne fekal takvallah ve husnu hulk. Su'ile an ekseri me yudhilun nasel nar fekal el fem vel ferç. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme insanları cennete girdirecek şeylerin çoğunun ne olduğu sorulunca Allah'a saygı, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanları cehenneme girdirecek şeylerin çoğunun ne olduğu sorulunca da ağız ve cinsel organdır buyurdu. Bu hadis-i şerifte geçen Allah'a saygı diye tercüme ettiğimizin aslı takvallah'tır. Takva korumak demektir. Kişinin kendisini önce Allah'a karşı sonra da insanlara karşı yanlış yapmaktan korumaktır. Takvanın en alt derecesi şirkten, en üst mertebesi de gafletten korunmaktır. Güzel ahlakında en alt derecesi insanlara eziyet etmeyi terk etmektir. En yüksek derecesi ise kötülük edene iyilik etmektir. Tıbbi bu konuda şöyle demiş. Hadis şarihlerinden büyük bir alim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takva ile Halika yaratıcıya karşı güzel muamele olan emirleri yerine getirmeye ve nehilere son vermeye, güzel ahlak ile de halkla olan güzel muameleye işaret buyurmuştur. Bu iki özellik cennete girmeyi, bu ikisinin zıttı da cehenneme girmeyi gerektiren şeylerdir. Ağız ve cinsel organa gelince ağız insanın en çok günah işlediği organdır. İnsanın ağzı dili de kapsar. Dili korumak dinin bütününün özü ve kıvamıdır. Takvanın başı olan helal lokma da ağzı koruma kapsamındadır. Ağzını yani dilini koruduğu zaman dinini korumuş olacaktır. Cinsel organın korunması iffetin korunması demektir. Zira bu ikisi sebebiyle Allah'a isyana ve insanlara zarar vermeye düşülmektedir. Dil ile ilgili başka bir hadis-i şerifte de durulmuş. Evet, Buhari'de, Tirmiz'de geçen bir hadis bu. Cinsel organı koruma dinin mertebelerin en büyüklerindendir. İşte ayet-i kerime ve onlar kurtulan müminler ırzlarını, cinsel organlarını zinadan ve zinaya götüren şeylerden korurlar. Çünkü bu şehvet insan üzerindeki şehvetlerin en galip olanı. Galeyana gelince aklı en fazla karşı koyanıdır. İşte bundan dolayı kim gücü yettiği, maniler ortadan kalktığı, sebepler kolaylaştığı, özellikle de şehveti tasdik durumunda olduğu halde zinayı Allah'tan korkarak terk ederse sıddıklar derecesine ulaşır. Şu ayet-i kerime bu gerçeğin delili. Kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi hevadan nehyeylemiş ise muhakkak onun varacağı yer cennettir. Demek ki ebedi kurtuluş sebeplerinin çoğu takvaya sarılmakta ve güzel ahlaka sahip olmakta. Mahrumiyet sebeplerinin çoğu da dil ve cinsel organla işlenen günahlarda bulunmaktadır. Evet, güzel ahlak dünyadan daha değerli. Şöyle ki Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Erbaun ize künne fike فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْزُ اَمَانَ وَصِدْقَ حَدِيثِ وَحُسْنُ خَلِقَ وَعَفَّةٌ فِي تُوْمَ Eğer sende şu dört özellik varsa dünyadan kaybettiğin önemli değil. Emaneti korumak, doğru sözlülük, ahlak güzelliği ve yemede haramdan korunup helalı gözetmektir. Hadiste geçen emanetten maksat din, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler, alimlerin bıraktığı eserler, sahip olduğumuz mallar ve çocuklar, ömür, insana emanet edilen sır, makam, üzerinde yaşadığı ülkesi, emri altında bulunan insanlar, insanın kendi maddi ve manevi cihazlarıdır. Doğru sözlülük, lisanı korumak, yalan iftiradan uzak durmak, gıybetten, boş sözden, şaka bile olsa yalandan sakınmaktır. Ahlak güzelliği, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Yemede haramdan korunup helali gözetmek, haram yememek ve şüpheli şeylerle de gıdalanmamaktır. Hadiste iffet kelimesi, haramı ve şüpheliyi terk etmeyi, yeterli miktarı aşmamayı, helal yemeği çoğaltmamayı da kapsar. Münavide geçiyor bu hadisin şerhinde. Bu dört şeyle hem dünya hem ahiret huzuru kazanılır. Dünya bir tarafta, bu dört haslette bir tarafta olsa, insan da dünyayı bırakıp bu dört özelliği alsa, gerçekte kaybetmiş olmaz. Neydi bu dört özellik? Neydi? Doğru sözlülük, emaneti korumak, doğru sözlülük, ahlak güzelliği ve yemede haramdan korunup helalı gözetmektir. Evet, bu dört haslet olursa zaten dünya ve ahiret kazanmış olur. Dünyanın kaybedilmesi bu dört haslet karşısında pek önemli bir kayıp sayılmaz. Bir şiirde şöyle geçer. Gam değildir gide dünya kaladın, gam odur ki kala dünya gidedin. Dinin maksadı kişiyi önce kamil insan, sonra kamil Müslüman etmektir. İşte bu dört özellik mümini kamil kılar ve Allah'ın rızasını kazandırır. Netice itibariyle hem dünyada hem de ahirette mutlu olur. Sözü doğru olan, emanete riayet eden, ahlakının güzel ve lokmasına helal olmasına çalışan insanlardan oluşan bir yer cennet olur. O yerin ehli de herhalde ahirette de değil mi cennet ehlinden olur. Güzel ahlak mümine cennetin en yüksek yerinde köşk kazandırdığını görüyoruz. Yine hadiste Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki اَنَ زَعِيمٌ بِبَيْتٍ ف۪ي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ مُحَقَّنَ وَبِبَيْتٍ ف۪ي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبِ وَاِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ ف۪ي عَلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ Haklı dahi olsa münakaşayı terk eden kimseye cennetin kenarında bir köşk, şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir köşk, ahlakını güzelleştirene de cennetin en yüksek yerinde bir köşk, şefaatçi olarak söz veriyorum buyurmuştur Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İslam birliğe, kalplerin birbirlerini sevmesine, birbirlerini sevmeye götürecek birlikteliklere çok önem vermiştir. Bundan daha da önemlisi, birliği ortadan kaldıran, kalplerin kırılmasına sebep olan, sevgiyi buğza çeviren şeylere, özellikle münakaşaya son derece karşı çıkmış ve yasaklamıştır. Fikrinde doğru olup hakkı konuşmasına rağmen münakaşayı terk edene, Tirmizi'nin rivayetine göre Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam cennetin ortasında bir köşk yapılacağını, Ebu Davud'un rivayetine göre de cennetin kenarında bir köşke kefil olduğunu haber vermiştir. İkisinin birleştiği rivayete göre de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ahlakını güzelleştirene cennetin en yüksek yerinde bir köşk vaat etmiştir. Münakaşa gerçekten toplum binasını teşkil eden tuğla durumundaki Müslüman fertlerin aralarının açılmasına, birlikteliklerin çözülmesine, yalan ise aradaki emniyetin ve güvenin sarsılmasına sebep olduğundan şaka olanını bile terk edene cennet vaat edilmiştir. Toplum binasındaki tuğlaların birbirlerine kenetlenmesinde güzel ahlak temin ettiğinden cennetin en yüksek yerini güzel ahlak sebebiyle kefil olunduğu belirtilmiştir. Gazali şöyle demiş, münakaşa başkasının sözüne itiraz etmek demektir. Bunu ya sözle veya manen beğenmediğini ortaya koymak suretiyle veya karşı çıkan kendi konuşmasındaki yanlışlıkla karşıya itiraz eder. İşte burada münakaşayı terk etmek, itirazı ve karşı çıkmayı bırakmakla olur. Duyduğun her söze bir bak. Eğer hak ise onu tasdik et. Şayet batıl ise, o da din ile ilgili değilse o zaman sükut et. Kamil mümin Allah Teala'ya nefsinin hevasına muhalefet ederek ibadet ve taatla ulaşır. Nefsine muhalefet ederek insanlardan gelene sabretmek, tahammül edip katlanmak, onlara eziyet etmemek ve onlara iyi davranmak. İşte bunlar güzel ahlak ile başarılabilir. İşte böyle güzel ahlakların bulunduğu yer gerçekten cennet gibi olur. Şüphesiz ahirette varacağı yer de cennet olur diyoruz. Halil Peygamber'in aile fertlerine karşı tutum ve davranışı. Kadınlarla iyi geçiniyordu. Niye? Cenab-ı Hakk'ın emriydi. Hem kamil insana yakışan da oydu. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Bakınız hepimize, Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam da hepimizin içinde en başta. Çünkü ilk iman eden de o, ilk hakikaten iman ettiğini amel eden, uygulayan da o. İşte ayet-i kerime sallallahu bismillah. Ve âşiruhunne bil ma'ruf fe in kerehtumuhunne fe asin tekrahu şey'en ve yecenallahu fihi hayran kesire. Onlarla, kadınlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız sabredin. Hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir. İnsanlarla iyi geçinmek için önce onlara güzel ve tatlı söz söylemek. Sonra da elden geldiğince iyi ve nazik davranmak gerekir. Peygamber Efendimizin ortaya koyduğu ölçüye göre insanların en hayırlısı aile fertlerine karşı iyi davrananlar, onlarla iyi geçinenlerdir. Bu ölçüyü iyice pekiştirmek isteyen Resul-i Ekrem Efendimiz aile fertlerine en iyi davranan kimsenin kendisi olduğunu belirtmiş. Tirmizi'de İbn-i Mace'nin rivayettiği hadislerde böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarıyla gülüp şakalaşması, akşamları zaman zaman hanımlarından birinin evinde diğer eşlerini de toplayıp onlarla birlikte yiyip içmesi, şakalaşması, Hazreti Ayşe ile bilindiği kadarıyla iki defa koşu yapması, Habeşlerin gösterilerini seyretmeye onu davet etmesi ve hatta zaman zaman hanımların kaprislerine katlanması ayet-i kerimede tavsiye edilen iyi geçimin en güzel örnekleridir. Kadınlara iyi davrananların değerli kişiler, kötü davrananların ise adi kimseler olduğu, insanın evinde çocuk gibi fakat dışarıda erkek gibi davranması gerektiği İslam büyükleri tarafından ortaya konmuş sağlam ölçülerdir. Sonra kadınlar arasında adalete çok itina ederdi. Ayet-i kerimede sözbile velen tastati'u en ta'dilu beyne'n nisa ve la harastum fela temilu kullel meyl fetezruha kel muallakati ve in tuslihu ve tettaku fe innallaha kana gafurur rahim. Hanımlarınız arasında adaleti sağlamak için ne kadar uğraşsanız da bunu başaramazsınız. Bari onlardan birine aşırı gönül verip de ötekini kocası yokmuş gibi büsbütün ortada bırakmayın. Eğer iyilik yapar ve günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Birden fazla kadınla evlenen kimse eşler arasında adaleti ve eşitliği sağlamak zorundadır. Yemelerinde, içmelerinde, giyim ve kuşamlarında fark gözetmeyecektir. Hiçbirinin yanında aynı miktar, yani her birinin yanında aynı miktarda kalacaktır. Bunları yapmak zaten o kadar zor değildir. Fakat eşlere ne derece sevmek mümkün değildir. Sevgiyi aynı oranda paylaştırmak insanın tabiatına da aykırıdır. Bu sebeple Allah Teala birden fazla kadınla evlenen erkeklere eşlerini aynı derecede sevme mecburiyetini getirmemiştir. Ama adaleti uymaya mecbur etmiştir. Üçüncüsü, kadına karşı Efendimiz hikmetli davranır, yaratılışlarındaki haliyle onları idare ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutunuz. Zira kadın kısmı kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğri kemiği doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan yine eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkındaki tavsiyemi tutunuz. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Buhari ile Müslim'deki diğer bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kadın kaburga kemiği gibidir. onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Eğer ondan faydalanmak istersen bu haliyle de faydalanabilirsin. Buhari. Müslim'deki bir başka rivayete göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Hep seni hoşnut edecek şekilde davranamaz. Eğer ondan faydalanmak istersen bu haliyle de faydalanabilirsin. Şayet doğrultayım dersen kırarsın. Kadının kırması da boşanmasıdır. Biz kadınlarla evlenirken onları masum diye mi evlendik? Yok. Olabilir, hatalar olabilir. Öyleyse o halini kabullenerek onlara geçirmek. Kadının neden yaratıldığı konusu çok tartışılmış. Aslında bir insan olarak kadının da tıpkı erkek gibi topraktan yaratıldığına şüphe yoktur. İslam alimlerinin bu konu üzerinde uzun uzun durmasının sebebi Peygamber Efendimiz'in bu hadisidir. Hazreti Peygamber kadın kısmı kaburga kemiğinden yaratılmıştır derken acaba bunu gerçek manada mı söylemiştir? Yoksa bu sözle kadının hırçınlığını ve istenen kıvama zor geldiğini mi anlatmak istemiştir? İşte bu soruların kesin cevabı bilinmemektedir. Siyer alimi İbn İshak'ın haber verdiğine göre Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Abdullah bin Abbas, Havva Adem Aleyhisselam uyurken onun sol tarafındaki kaburga kemiğinden yaratılmıştır demiş. İbn Hacer Fethül Bari'de bunu rivayet ediyor, haber veriyor. Fakat güvenilir hadis kitaplarında da bu konuda doyurucu bilgi yoktur. Erkekle kadının yaratılışını Kur'an-ı Kerim şöyle anlatmakta. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini meydana getiren, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu ayet Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'den yaratıldığını bildirmekle beraber onun kaburga kemiğinden meydana getirdiğini haber vermiyor. Net bir ifade görmüyoruz. Bizi bu konuda tereddüte sevk eden husus Peygamber Efendimizin kadın tıpkı kaburga kemiği gibidir. Kemiği doğrultayım dersen kırarsın. Eğer ondan faydalanmak istersen bu halle faydalanabilirsin buyurmasıdır. Acaba Resul-i Ekrem Efendimiz bu hadisiyle şunu mu anlatmak istemiştir? Kadın kaburga kemiğinden yaratıldığı için huyu da kaburga kemiği gibi biraz eğricedir. Ona istediğiniz şekli veremezsiniz. Esasında o eğrilikle güzellikler vardır. Mesela insanın vücudu doğru gibi görünmez bazı yerler. O eğrilik hali güzeldir. Bunlar bu kadınların bu halini bilip onu da idare ettiğin zaman huzur sebebi olur. Var kabul edersin. İnsan yerine koyarsın. Müslüman kardeş yerine koyarsın. O eğriliğin ne kadar doğruluğa yöneldiğini görürsünüz. Hadis-i şerifin bize öğretmek istediği nedir? Efendimiz bize kadının yaratılışına dair biyolojik bilgi vermek istememiş. Bize kadınla nasıl geçinmek gerektiğini anlatmıştır. Dövmekle, sövmekle kadını arzu edilen şekle koymanın mümkün olmayacağını belirtmiş. Hiddeti şiddet yerine ülfet ve şefkat yolunu tutmayı tavsiye buyurmuş. Kadına ancak bu yolla yaklaşmanın ve ona tesir etmenin mümkün olabileceğini ifade buyurmuştur. Aile yuvasının huzuru, ailedeki fertlerin saadeti için tutulacak yol budur. Fakat kadının dünyasına ve ahiretine zarar verecek hususlarda doğruyu anlatmak ve ona yardımcı olmak gerekir. Zira Allah Teala doğruyu bulmakta aile fertlerinin birbirine yardımcı olmasını tavsiye ederek kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyunuz buyurmaktadır. Bazı alimler hadis-i şerifteki kaburga geminin en eğri yeri üst tarafıdır ifadesini kadının en problemli tarafı dilidir şeklinde yorumlamışlardır. Kadının cehenneme dili yüzünden gireceğini belirten şu hadis-i şerif bu yorumu biraz da hakikaten desteklemekte. Şöyle ki, siz çok lanet eder ve kocanızın iyiliklerini görmezden gelirsiniz. Buhari'de geçiyor bu hadis. Lanet ve iyiliği inkar dille yapılır. Kocasının maddi durumunu düşünmeden konu komşuda gördüğünü kendi evinde de isteyen, dediği olmazsa hırçınlaşan, aile sırlarını olur olmaz kimselere açan, sağda solda dedikodu yapan kadın bütün bu kötü davranışları dille yapar. Şu hale göre kaburga geminin en eğri yeri üst tarafıdır sözünü dil olarak anlamak mümkün. Hadisten ne anlıyoruz? Erkekler kadınlardaki bazı kaprislerin tabii olduğunu düşünerek onlara karşı anlayışlı davranmalıdır. anlayışla davrandığımız zaman kadınların bize daha çok anlayışla davrandığını görürüz. İbretle görürüz eğer deneyebilirsek. Kadında kusur olarak görülen hususları düzeltmeye kalkmak, aile içinde huzursuzluğa ve dolayısıyla mutsuzluğa yol açabilir. Bu sebeple en iyisi bağışlanabilecek kusurlara göz yummaktır. Kadınlarla iyi geçinin ayetiyle de emrinin de budur. Üçüncüsü, Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam ailesine karşı çobanın sürüsüne olan sorumluluğu gibi davranırdı. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepimizin bildiği, duyduğu bir hadis-i şerif bu. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar efendisinin malının çobanıdır. O da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Evet, Resulullah Efendimiz dünyada sorumsuz kimse bulunmadığını belirtmiş oluyor bu ifadeleriyle. İnsan olan herkes sorumludur. Allah Resulü bu gerçeği dile getirirken en sorumlu kimse olan devlet başkanı ile söze başlamıştır. Önceki rivayette devlet başkanı yerine amir dendiğini görüyoruz. Devlet reisi devletin başı olması hasebiyle en büyük amir, en önemli şahsiyet, dolayısıyla en sorumlu kimse demektir. Merhum şairimiz Mehmet Akif, İslam'ın büyük halifesi, Hazreti Ömer'in devlet başkanı olarak hissettiği bu ağır vebali şöyle dile getirmiş safahatında şiirinde: Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Devlet başkanı olan kimse sorumluluğu böylesine büyük olduğu için bütün gayretini sarf ederek görevini hakkıyla yapmaya çalışacak, haksızlığa meydan vermeyecektir. Hadisin bizi burada özellikle ilgilendiren kısmı erkeğin ailesinin çobanı olduğunu ve idaresi altındaki kişilerden sorumlu bulunduğunu belirten ikinci şıkkı. Bir kimsenin ailesi geçimlerini üstlendiği insanlardır. Bunlar genellikle onun eşi ve çocuklarıdır. Annesi ve babası gibi yakınları yardıma ve korunmaya muhtaç iseler, aynı şekilde onların da yiyeceklerini, hayatlarını devam ettirmek için gerekli diğer ihtiyaçlarını temin edecektir. İnsanın ailesine karşı gerçekten sorumlu olduğu bu maddi ihtiyaçların yanında bir de manevi ihtiyaçları vardır. Hep böyle insanlara bile sorarken işin nasıl diye sorarız, eşin nasıl diye sorarız ama için nasıl diye hiç sormayız. Hep maddeden, manadan değil. Kendi adam manasını düşünmediği gibi başkasının manasında düşünmüyor gerçekten. Onlara inanmaları gereken din esaslarını aileye, yapmaları gereken ibadet esaslarını ve uymaları gereken ahlak esaslarını öğretmek. Aile reisinin sorumluluğu altındadır, değil mi? Bu manevi ihtiyaçların onlara verilmesi maddi ihtiyaçlardan daha önemli ve önceliklidir. Zira bir insan fakirse ailesine karşı sorumluluğu bir ölçüde düşecek ve onları imkanı ölçüsünde bakabilecektir. Fakat onların manevi eğitimlerini sağlamak parayla doğrudan ilgili olmadığı için omuzlarındaki bu sorumluluk hiçbir şekilde düşmeyecektir. Çünkü Allah Teala konumuzun başlığında okuduğumuz ayetlerin birinde ne vardı? Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz buyururken bu manevi sorumluluğu kastetmiştir. Ailene namaz kılmayı emret buyururken onlara namaz kılmayı öğret ve bu görevi devamlı yapmalarına yardımcı ol demek istemiştir. Peygamber Efendimizin bu konudaki buyruklarından bir kısmı, evet, gelecek, göreceğiz o hadislerde. Şayet bir kimse çocuklarına din eğitimi vermemiş, onlar da bilgisizlik yüzünden günah kapanına yakalanmışlarsa, çocuklarının kazandığı günahın bir o kadarı eğitimlerini ihmal eden sorumlu şahsa yazılacaktır. Hadisimiz herkesi üstlendiği görevlerden sorumlu tutmaktadır bu hadis-i şerif. Bir kadın kocasının evini koruyup gözetmekle, bir hizmetkar kendisine teslim edilen şeylere zarar vermemekle görevli ve bu konudaki aksamalardan sorumludur. Hadiste ne öğreniyoruz? İnsanlar görevlerinden ahirette Allah'a, dünyada yöneticilere karşı sorumludur. Sorumluluk insanın üstlendiği görevin cinsine ve önemine göre değişir. Devlet başkanı yönettiği kişilerin maddi ve manevi ihtiyaçlarının temin edilmesinden sorumludur. Çocuğun geçimini üzerine alan kişinin özellikle babanın ona din eğitimini vermesi en başta gelen görevleridir. Kadının kocasının evinin yönetiminde ve korunmasından sorumludur. Hizmetkar kendisine emanet edilen işi en iyi şekilde yapmaktan sorumludur. Efendimiz eşlerine karşı en hayırlı davranardı. En iyi, en hayırlı davranandı. Ebu Hureyre'den rivayete göre Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuş: Ekmel müminin imanın ahsenum hulukan ve hıyarukum linisayihim hulukan. Müminlerin iman bakımından en kamili ahlakçı onların en güzel olanıdır. Sizin hayırlarınız da kadınlarına karşı ahlakça hayırlı olanınızdır buyurmuş. İman kalbin amelidir. Kalpte bulunur. Kalpte iman ne derecede ise bedende amel şeklinde, itaat ibadet şeklinde, özellikle de insanlarla ilişkilerde güzel ahlak şeklinde ortaya çıkar. Kamil imanın en güzel göstergesi ahlak güzelliğidir. Güzel ahlakın da en güzel göstergesi kadınlara karşı hayırlı olmaktır. İmanın kemali güzel ahlakı ve bütün insanlara iyilik etmeyi gerektirir. Bize evlendikten sonra her gün iyiliği olan kimseler hanımlarımızdır. İyiliği olana hem de her gün iyiliği olana iyilik etmek gerçekten vacip olmaktadır. Kadınların erkeklere iyilikleri gerçekten çok. Şöyle ki, cehenneme karşı kalkan olup bizi korurlar. Çocuklarımızı emzirir, yedirir, içirir, temizler ve yetiştirirler. Bize her türlü hizmeti yaparlar. Bunların her birisi için bedeliyle işçi tutsak çok büyük paralar lazımdır ki karşılamak mümkün olsun. Bu kadar imkanı sağlayan birisine hayırlı olmak herhalde güzel ahlakın alametidir. Güzel ahlak ise kamil imanın eseridir. Şayet ailede bu anlayış hakim olsa, eşler birbirlerine hayırlı olsalar evde çok güzel bir huzur meydana gelir ve cennet köşelerinin bir köşe olur. Ailenin huzurlu oluşu da toplumun huzurlu oluşunu doğurur. Çünkü aile ilkokul ve toplum binasının tuğlalarının piştiği ocaktır. Evet, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam eşlerine karşı da lütufkar davranırdı. Evet, bunu inşallah size önümüzdeki hafta devam edelim. Eşlerine karşı nasıl lütufkar davranırdı görelim. Sübhane Rabbike Rabbil azhemme yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri.